در سری پیر و جوان غیرت و ننگ است هنوز، کفنم را بنگر سرخ برنگ است هنوز. در سری پیر و جوان غیرت و ننگ است هنوز، کفنم را بنگر سرخ برنگ است هنوز. زینت خانه ما تیر و خدنگ است هنوز، خنجر عشق وطن پاک ز زنگ است هنوز. رهبر حزب خدا قائد جنگ است هنوز، خنجر عشق وطن پاک ز زنگ است هنوز. رهبر حزب خدا قائد جنگ است هنوز. بهر بستن قدمم سخت زنجیر نشد، فکر تسخیر وطن خوابه که تعبیر نشان. هیچ قاقیر با گفتار کسی شیر نشان، خیر اگر چند قدم پایی تو درگیر نشان. صبر کن حوصله کن خواب پلنگ است هنوز، رهبر حزب خدا قائد جنگ است هنوز. صبر کن حوصله کن خواب پلنگ است هنوز، رهبر حزب خدا قائد جنگ است هنوز. روس را کشتی و امریکا سراغت بگره، خرس و بگریخت و مگر کرگس باغت بگره. عجب افتاد که بیگانه یاغت بگره، بهانه بتراشید و چراغت بگره. غم خون غلغله و شور و شرنگ است هنوز، رهبر حزب خدا قائد جنگ است هنوز. غم خون غلغله و شور و شرنگ است هنوز، رهبر حزب خدا قائد جنگ است هنوز. بر سری تیغ بکش دشمن و لختی جگرش، با یکی ضرب شکن کاسا و هم مغز سرش. تیر پشتش بشکن تسمه بکش از کمرش، تا بداند که شهاب از بیرون کن بسرش. ابر کیوان وطن دود تفنگ است هنوز، رهبر حزب خدا قائد جنگ است هنوز. ابر کیوان وطن دود تفنگ است هنوز، رهبر حزب خدا قائد جنگ است هنوز. در سری پیر و جوان غیرت و ننگ است هنوز، کفنم را بنگر سرخ برنگ است هنوز. خنجر عشق وطن پاک ز زنگ است هنوز، رهبری حزب خدا قائد.